ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 dzień grudnia. Poranna audycja, pora na trójkę. Witamy Państwa. Minęła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Za 2 godziny w Brukseli na Rada Ministrów Zdrowia Unijnych Krajów będzie mowa m.in. o mutacji Omikron. Status Ukrainy i obawy o potencjalną rosyjską agresję. O tym będą rozmawiać po południu Joe Biden i Władimir Putin. Powiemy też o Dniu Polskim na Expo w Dubaju. Będziemy rozbrzmiewać muzyką polskiej kultury. To tutaj będziemy pokazywać polskie barwy w każdym tego przejawie. W Brukseli dziś Rada Ministrów Zdrowia Unijnych Krajów dotycząca pandemii. Mają rozmawiać m.in. o nowej mutacji wirusa o nazwie Omikron, szczepieniach i ważności unijnych certyfikatów covidowych. Polskę będzie reprezentować szef resortu Adam Niedzielski. Obecnie w Unii trwa dyskusja o ważności certyfikatów covidowych. Komisja Europejska zaproponowała, by były one ważne przez 9 miesięcy od podania ostatniej dawki szczepienia podstawowego. Ale pojawiają się też głosy o szybszej dawce przypominającej po podaniu preparatu firmy Johnson & Johnson i o ewentualnym skróceniu ważności certyfikatu w przypadku tej szczepionki. Dla Polski kwestią do pilnego uregulowania jest możliwość odczytu po szczepieniu przypominającym, bo dodatkowa dawka w przypadku Johnson & Johnson nie jest rozpoznawana przez unijny system. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś lub jutro poznamy nowe przepisy sanitarne wprowadzane na okres świąteczny i w związku z nową mutacją koronawirusa. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Rzeczywiście ten stan spraw przedstawia się niedobrze. Można powiedzieć bardzo niedobrze, ponieważ jest bardzo dużo zgonów. To są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych. Szef rządu dodał, że 3/4 osób, które są w ciężkim stanie po zakażeniu koronawirusem, to osoby niezaszczepione. NATO musi przystosować się do nowych realiów i zagrożeń, także poza tradycyjnymi militarnymi problemami, jak masowe migracje czy pandemie, napisał minister obrony narodowej w artykule opublikowanym na łamach amerykańskiej portalu Defense News. W tekście poświęconym przygotowywanej nowej koncepcji strategicznej sojuszu Mariusz Błaszczak argumentuje, że wojsko i sojusz powinny mieć aktywniejszą rolę w zarządzaniu masową migracją, niesieniu pomocy w odpowiedzi na klęski żywiołowe czy w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Dziś wideo rozmowa Joe Bidena i Władimira Putina. Amerykański prezydent ma powiedzieć rosyjskiemu przywódcy, że nie pozostanie bierny wobec ewentualnego ataku na Ukrainę. Wczoraj Joe Biden prowadził konsultacje z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Rozmowa Biden-Putin rozpocznie się o 10 rano czasu waszyngtońskiego, czyli o 16 czasu polskiego. Prezydent USA i jego doradcy będą znajdować się w Situation Room, które pełni rolę centrum dowodzenia w sytuacjach kryzysowych i posiada systemy umożliwiające zaszyfrowaną komunikację wideo. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że Joe Biden powie Władimirowi Putinowi, że nie pozostanie bierny wobec ewentualnego ataku na Ukrainę. To jest moment, w którym Rosja powinna wycofać wojska z nadgranicy. Właściwą drogą jest dyplomacja. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu powiedział dziennikarzom, że amerykańska odpowiedź na ewentualną inwazję wobec Ukrainy będzie składać się z 3 elementów: poważnych sankcji ekonomicznych, dozbrojenia Ukrainy oraz rozlokowania dodatkowych wojsk na wschodniej flance NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest zimno, a będzie jeszcze zimniej. Nad Polskę napływa mroźne arktyczne powietrze. W ciągu dnia w Suwałkach w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą minus 9 stopni, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak i dodaje, że czeka nas też bardzo mroźna noc. Na północnym wschodzie kraju prognozujemy spadki temperatury do minus 14 stopni. Po kilkanaście stopni tej nocy w wtorek na środę będą również w rejonach podgórskich taki spadek dwucyfrowy. Na ocieplenie musimy poczekać do czwartku. Dużo cieplej jest na wystawie światowej Expo 2020 w Dubaju. Tam dziś Dzień Polski. Na gości w naszym pawilonie czeka z tej okazji wiele atrakcji, mówi Adrian Malinowski, komisarz generalny sekcji polskiej Expo 2020. To tutaj będziemy rozbrzmiewać muzyką polskiej kultury, to tutaj będziemy pokazywać polskie barwy w każdym tego przejawie. Kilka z pawilonów rozbłyśnie barwami naszej flagi narodowej. Będziemy mieć okazję odśpiewać piękny polski hymn narodowy, a sam Dzień Polski zamkniemy wieczornym koncertem, który tym razem, w przeciwieństwie do 11 listopada, przybliży Polskę gościom Expo przez pryzmat muzyki popularnej. A wystąpią m.in. Roxana Węgiel, Golec Orkiestra i Daga Dana. Od początku października nasz pawilon odwiedziło ponad 300 tysięcy gości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, zwłaszcza w centrum i na północy, więcej rozpogodzeń, na południu chmury i przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 9 stopni na północnym wschodzie, minus 2-3 stopnie w centrum, do 0 lub 1 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. W niedzielę koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Jako pierwsi po wejściówki zgłosili się pan Łukasz i pani Marta, a państwo, którzy tym razem nie zmieścili się do porankowej puli, niech się nie smucą, bo będą jeszcze okazje, by na liście gości na koncert się pojawić. Proszę uważnie słuchać Trójki. A, i dzisiaj Dzień Lotnictwa Cywilnego. Pytałem państwa o przygody samolotowe i proszę bardzo. Pierwszy raz w ogóle leciałem samolotem do Norwegii i pogoda w Norwegii była bardzo kiepska, silnie wiało, to były tanie loty. Szyby były popękane wewnątrz samolotu i dowiedziałem się, dlaczego są szybki popękane, ponieważ jak samolot bardzo szybko traci wysokość, to wewnątrz różnica ciśnień, która powstaje na poszyciu samolotu, powoduje to, że wewnętrzne szyby pękają. Ten temat się pojawi, ale przyjrzymy się też przeglądom samochodów. Czy to tylko działanie pro forma, a może rzeczywiście mają one sens? A może zgodziliby się państwo zapłacić więcej za taki przegląd, żeby był bardziej drobiazgowy? 22 i 7 trójek. Telefony od państwa odbiera Szymon Miron, a porankowa ekipa w składzie Maciek Załęcki, Kuba Witkowski, Piotr Firan zaprasza do 8.45. But you can't grab it. You can't hold it, control it. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you can't connect it. Now it's you and ever go. You know what it is, but you still are stuck. You just can't get enough of that little bit of his stuff. You get confused, but you know. Takie są realia posiadania auta w Polsce bez przeglądu technicznego ani róż. Stacji diagnostycznych jest sporo, ale co z tego, skoro od lat trwa żywa dyskusja na temat sensowności kontroli, a właściwie obecnego ich kształtu. Nie brakuje głosów, że przeglądy techniczne w Polsce są zbyt mało restrykcyjne, nie to co na przykład w Niemczech. Teraz doszedł kolejny aspekt, cena za taką diagnozę. Stawki ustalone odgórnie od lat są takie same, a właściciele stacji, zwłaszcza teraz w dobie wysokiej inflacji, mówią wprost. Jak tak dalej będzie, niestety zostaną zmuszeni do zamknięcia interesu. Do jednej z takich stacji na Dolnym Śląsku wybrał się Piotr Słowiński. 45 minut trwa badanie samochodu? 20-40 do godziny. Co trzeba zbadać? Wszystko. Diagnosta Andrzej Gąsienica. Zaczynamy od świateł, opony, identyfikacja pojazdu, szyby, układ kierowniczy, czyli zawieszenie, analiza spalin, hamulce. To nie jest tak, że przyspieszymy i 6 samochodów w godzinę się zrobi. Nie da rady przyspieszyć. No jak się przyspieszy, to coś się pominie. Coś się zrobi po łebkach. A jak się zrobi po łebkach, to wiadomo, czym może to skutkować. Stacji diagnostycznych jest sporo, chociaż diagności sygnalizują, że jeśli stawki nie zaczną rosnąć, to za chwilę ich nie będzie, bo się nie będzie opłacać. No dzień dzisiejszy opłata jest 99 zł. Odliczmy 23% VAT-u, odejmijmy dochodowy, prąd, koszty utrzymania. To sam niech sobie każdy sam policzy, ile zostaje. Wszystkie koszty poszły tak strasznie do góry, a my ciągle pracujemy za te same stawki. Leszek Zdziebuko, właściciel stacji w Kamiennej Górze. Strajkują górnicy, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze i mają nadzieję, że coś zarobią więcej. No a my jesteśmy na samym końcu. Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wskazuje, że stacje diagnostyczne nie były zamknięte z powodu pandemii, mogły działać, nie poniosły więc strat. Polska nie zawiesiła obowiązku badań technicznych pojazdów, jak niektóre kraje. Ministerstwo podchodzi więc bardzo ostrożnie do sprawy, ale jak mówi wicestarosta kamiennogórska Małgorzata Krzyszkowska, nie można już dłużej czekać, o czym powiaty informują rząd od jakiegoś czasu. Jest to problem znany w całej Polsce. My również to zgłaszamy na konwentach starostów. Ja mam taką nadzieję, że zmiany te nastąpią początkiem roku 2022. Najpierw trzeba wdrożyć nową unijną dyrektywę, a później dopiero opracować cenniki, wskazuje Ministerstwo Infrastruktury. Z tym, że termin wdrożenia tej dyrektywy był już kilkukrotnie przekładany, między innymi z powodu pandemii. Problem w tym, że właściciele stacji diagnostycznych nie chcą albo nie mogą już dłużej czekać. Gdyby te stawki były zrewaloryzowane przez te 18 lat normalnie tak jak emeryci, to myślę, że dzisiaj podstawowy przegląd kosztowałby około 200 zł. A co na to kierowcy? No wie pan, proporcjonalnie zarobków. To ile powinny kosztować te badania? Nie. 120-130, no tak troszkę, no. Tylko musimy pamiętać o tym, że jeżeli tak to będzie i opłata, którą będziemy wnosić, nie wystarczy na pokrycie kosztów, to niedługo możemy nie mieć gdzie przeprowadzać tych przeglądów. Coraz częściej człowiek zastanawia, gdyby nie taka sytuacja w krajach teraz, to powiem szczerze, już mnie tu by nie było. Idę na przykład do Czech czy coś, ja mam spokojnie 3-4 tysiące i nie muszę nadstawiać karku, że coś źle sprawdzę, jeszcze być ciągle nadzorowany przez różne instytucje. A państwo co o tym sądzą? Czy zgodziliby się państwo na wyższe opłaty za takie przeglądy? Przegląd obiecują, że będzie dużo droższy niż był. 100 zł to wcale nie jest tak mało. No paliwo każdy widzi i boli, jak tankuje. A jak jeszcze teraz dojdą, samochody nowe są tak drogie, że no strach patrzeć na to. 100 tysięcy to jest mało. A jak jeszcze dojdą elektryki, to jest jeszcze gorzej. No i co z dokładnością takich przeglądów? Wiemy przecież, że na przykład wspomniane badanie spalin nie zawsze jest robione, a sam przegląd z założenia nie zawiera istotnych czynności, jak na przykład sprawdzenie systemów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Tematem zajął się Piotr Słowiński. Deeper, got to go much deeper, yeah. Huh. There. To może zamiast samochodu samolot. Ponad 4,5 miliarda pasażerów rocznie przemieszczało się po świecie tym środkiem transportu, ale słowem kluczem jest tutaj przemieszczało. Jeszcze 2 lata temu była to największa branża transportowa na naszym globie, ale kolejne obostrzenia i fale pandemii znacznie ograniczyły nasze podróże, a wiele linii i korporacji lotniczych odnotowało dziś straty. Mamy Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. Niestety nic na razie nie wskazuje na to, że ci przewoźnicy wrócą do złotych przedpandemicznych czasów. Choć bilety lotnicze są niejednokrotnie tańsze niż kiedyś, a w wyjątkowych przypadkach można polecieć prawie za darmo, to nie tylko sytuacja epidemiczna, ale i walka ze zmianami klimatu zmuszają lotnictwo cywilne do zażartej walki o klienta. Gdzie najchętniej poleciałbyś? Na Jamajkę. Jeśli chodzi o rynek lotniczy i liczbę pasażerów korzystających każdego roku z transportu lotniczego, to tutaj prognozy są bardzo różne. Łukasz Malinowski, portal ryneklotniczy.pl. Eurocontrol, taka organizacja europejska, przewiduje w wariancie optymistycznym, że możemy wrócić do wyniku sprzed pandemii już w roku 2024. W wariancie pesymistycznym w roku 2027. Leciałem nieraz. Catering, dobre jedzenie? Świetne, kanapeczki dają, drożdżóweczki, wodę do picia. Oczywiście, że wrócimy do tych danych z 2019 roku, czyli 4 miliardy 600 milionów pasażerów. Adrian Frugalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Tylko, no uwaga, przepraszam, nikt nie wie kiedy. Mamy taki dzień, kiedy wszystkie samoloty odlatują o czasie i wtedy jest taki bałagan, że z niczym nie można zdążyć. Sytuacja epidemiologiczna jest nieprzewidywalna. My mieliśmy mieć ostatnią falę tej jesieni. Nie róbmy paniki, mi się wydaje. Za bardzo to wszystko jest, wie pan, nakręcone medialnie i rynek różnie reaguje na to. Mamy wolnorynkową gospodarkę, która jest czuła na takie różne opinie. W ostatniej wakacji był to głównie ruch turystyczny. Ja raz pojechałem na melanż. W piątek odleciałem i na pas startowy przyjechałem za tydzień. Dalej jest bardzo mało pasażerów w ruchu biznesowym, zwłaszcza tym największym, korporacyjnym. To był bardzo intratny ruch dla przewoźników i tutaj niestety odbudowa będzie bardzo powolna. Nie mamy przewidywalności co do tego, jak zachowają się poszczególne państwa. Dzisiaj wiemy, zamykają się na kilka krajów Afryki, ale czy nie zechcą znowu zamknąć granic lotniczych na połączenie na przykład między Stanami a Europą? Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Na pewno szkodziło gospodarką i liniom lotniczym. 10 godzin to przez ocean, tak? Nie, wzdłuż Afryki. To był czarter. Raczej trzeba polegać na swoim jedzeniu niż na tym, co tam jest podawane. Ratuj się, kto może. Tak, tak, dokładnie. Jeżeli w Europie teraz mówi się o tym, żeby promować transport kolejowy, który uchodzi za dużo bardziej ekologiczny niż transport lotniczy. Słyszałem, że teraz projektują takie super nowe samoloty wodorowe. To mówimy o tym, że one wystartują za jakieś 3-4 lata, jak się uda. Większe znaczenie będzie tu miało dążenie wielkich koncernów światowych do neutralności klimatycznej. I w ramach tej neutralności tnie się bilety lotnicze. Dlatego bez wątpienia linie lotnicze muszą poszukać jakiegoś nowego produktu. Samolot Boeing 737 jest wyposażony w 4 dokładnie oznakowane wyjście awaryjne. Transport lotniczy bardzo potania. Dalej będzie to jednak dość łatwo dostępny transport. Do Rzymu za 200 zł? A czemu do Rzymu akurat? No na przykład do Paryża albo Madrytu albo gdzieś nawet dalej Kinshasa. Myślę, że jest to możliwe. Także w tym roku LOT powinien przewieźć około 4 milionów pasażerów. Przed pandemią przewoźnik bił rekordy i w skali roku pasażerów było ponad 10 milionów. To były najlepsze wyniki w historii spółki. Latał pan samolotem? Oj, ja to latam całe życie, także nie tylko samolotem. Wszyscy oczywiście trzymają kciuki za to, żeby nie było jakichś decyzji administracyjnych, politycznych, które niestety ten ruch lotniczy znowu zatrzymają. Będzie pan latał? A będę. A dokąd najchętniej? Cały świat zwiedzę. A państwu zdarzyło się ostatnio gdzieś lecieć? Planują państwo na przykład ferie zimowe w miejscu, gdzie można się dostać tylko samolotem? Tematem zajął się Przemysław Cięgotura. Przegląd faktycznie nie był ruszany przez wiele lat, jak gdyby ta cena za przegląd. Powiem szczerze, jak jeżdżę, nie wiem, 18 lat samochodem, to mój przegląd nigdy nie trwał 40 minut czy tam 50. To jest to dosyć szybko robione, natomiast jest ograniczenie w komputerach i w systemie, który nie pozwala przeprowadzenia jak gdyby szybszego przeglądu. No i pamiętam moją koleżankę ze Szkocji, której przegląd trwał wiele godzin i auto było drobiazgowo sprawdzane i dostała jeszcze zalecenia i warunkowo pojazd został dopuszczony do ruchu, a u nas, wiadomo, 10 minut i po sprawie, proszę państwa, 26 minut po godzinie 8. zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując telewizor Philips 65 cali za 4999 zł, otrzymasz aż 450 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A Ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Supermocny klucz udarowy. Aż 500 Nm. 50 zł taniej. Tylko 179. Wymień opony na zimę. Zobacz więcej na www.lidl.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Media Expert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 600 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sprawdźmy, co na drogach. Radio Nawigator. Najnowsze informacje ma Maciej Oswald. A na drogach zamiast ubywać, to przybywa utrudnień. Zaczynamy od wiadomości z województwa małopolskiego. Na drodze krajowej 52 Andrychów-Wadowice w miejscowości Chocznia samochód osobowy uderzył w słup energetyczny. Przed chwilą służby zdecydowały o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem. Wahadło mamy też na drodze krajowej 92 Warszawa-Sochaczew w Paprotni. To efekt zderzenia busa z samochodem osobowym. Chodzi o 435 słupek 92. A drogowy wręcz Armagedon na A4 między węzłami Zgorzelec i Godzieszów w Żarskiej Wsi. Po zderzeniu trzech samochodów ciężarowych jest blokada w kierunku Zgorzelca. W tej chwili stoi Godzieszów, Bolesławiec, a także węzeł Krzywa. Jeden wielki sznur samochodów. Krajowa 19 teraz, Radzeń Podlaski, Międzyrzec Podlaski w Grabowcu. Ciężarówka wjechała do rowu. Jest ruch na zmianę jednym pasem na 218 km. Wciąż pozostaje wyłączona z ruchu 25 Koronowo-Bydgoszcz. W Gościeradzu zderzył się dwie ciężarówki. Z powodu blokady jest objazd trasą Stary Dwór, Bytkowice i Tryszczyn. Poważne problemy z przejazdem są też ulicą Kartuską w Gdańsku. Jak informują strażacy, na wysokości stacji paliw w okolicach ulic Geodetów i Stokłosy przy Kokoszkach drzewo przewróciło się na samochód osobowy. Korek jest odleźna. I jeszcze droga 45 Kluczbork-Opole po wypadku ciężarówki w miejscowości Kopalina na 139 km są spore spowolnienia. Korki rosną w aglomeracji śląskiej. Zatory utworzyły się na trasie S86 Sosnowiec-Katowice, a także dalej na drodze numer 86 w okolicach wjazdu na A4. Na samej A4, wspomnianej wcześniej, zator jest także w okolicach Mysłowic, na jezdni Mysłowice-Katowice. Korki we Wrocławiu i w okolicach to droga numer S8 i wjazd na A4, węzeł Wrocław Południe. Radio Nawigator Trójki. A przed nami skrót serwisu. I zaczynamy od najnowszych danych epidemicznych. Mamy 19 366 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 504 osoby z COVID-19. Poinformował o tym w Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest pole do rozmów w sprawie obowiązkowych szczepień niektórych grup zawodowych. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Dodał, że można rozmawiać o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień w służbie zdrowia. A w Brukseli za 1,5 godziny narada ministrów zdrowia unijnych krajów dotycząca pandemii. 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowały służby minionej doby. Straż Graniczna wydała 25 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. W okolicach Czeremchy 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granice przy wsparciu białoruskich służb. Na 16 czasu polskiego zaplanowano rozmowę prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin zamierza poruszyć kwestię rozszerzania obecności NATO wzdłuż granic Federacji Rosyjskiej. Natomiast Joe Biden chce przede wszystkim rozmawiać o powstrzymaniu ewentualnej agresji Moskwy na Ukrainę. Trójka. Program trzeci. W Trójce teraz sport. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki ręcznej. Nasze szczypiorniczki grają dziś ostatni mecz grupowy w Mistrzostwach Świata. Żeby awansować do kolejnej fazy turnieju w Hiszpanii, muszą pokonać Kamerun i są faworytem spotkania, które rozpocznie się o godzinie 18. Poręcznej piłka nożna i Liga Mistrzów. Ze spotkań zaplanowanych na dziś polecamy dwa. Milanu z Liverpoolem oraz Realu z Interem. Pierwszy gwizdek arbitrów na San Siro i Bernabeu o 21. W kraju piłkarze Warty Poznań i Wisły Kraków dokończyli na remis 17. kolejkę PKO Ekstraklasy. W Grodzisku Wielkopolskim było po jeden. Biała Gwiazda trafiła już w doliczonym czasie gry, mówi drugi trener Wiślaków, Marian Zimen. Po utraceni bramki poszli do meczu rezerwowi piłkarzy, przyniesli nową energię, jakość, pokazali cała drużyna charakter i w końcu jesteśmy szczęśliwi za ten punkt, który mamy w końcu. Na Goodison Park też gol w doliczonym czasie zdecydował o wyniku spotkania. Everton rzutem na taśmę 2-1 ograł w Premier League Arsenal. Pod siatką świetny mecz w Warszawie. Projekt 3-1 pokonał Aluron Zawiercie. O atrakcyjności spotkania świadczą wyniki kolejnych setów. Pierwszy do 31 dla gości, kolejne do 23, 19 i 24 dla ekipy Andrzeja Anastaziego. Po mojej minie widać, jaki był wynik. Niespecjalnie doceniam coś takiego jak walkę czy ładny mecz. Przegraliśmy ważny mecz i trzeba odpocząć i skupić się na kolejnym meczu. Mówił libero Aluronu Michał Żurek, z kolei Igor Grobelny, przyjmujący projektu, streści, co zdecydowało o wygranej gospodarzy. Fajnie bronimy, fajnie pracujemy też blokiem i zagrywką. Udawało nam się właśnie jakieś takie ciężkie piłki jednak wybronić i stworzyć fajne kontry. Jedno spotkanie w plus, jedno w Tauron Lidze. Pałac Bydgoszcz we własnej hali po tiebreaku pokonał MKS Kalisz. Zostajemy jeszcze chwilowo pod siatką. Prezes Krajowego Związku Sebastian Świderski poinformował, że jeszcze w tym roku możemy poznać nowych trenerów naszych reprezentacji. Jak pamiętamy, i w kobiecej, i w męskiej na razie wakaty. Kończymy znów piłką. Lider klasyfikacji strzelców Premier League Mohamed Salah zabrał głos, kto jego zdaniem powinien dostać złotą piłkę. To ja jestem w tej chwili najlepszym piłkarzem na świecie, stwierdził lapidarnie napastnik Liverpoolu i reprezentacji Egiptu. W życiu ważne są konkrety, tych sportowych więcej znów po 15.30. Dzień na południu kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, temperatura maksymalna od minus 4 do 0 na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na północnym wschodzie od minus 9 do minus 6, wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków północnych, na zachodzie południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Tak należy żyć. Mieć przekonanie o swojej wartości, to ja jestem najlepszym piłkarzem absolutnie na świecie. Absolutnie, krótka piłka, proszę pana. Otóż to jest fantastyczna informacja. Z takim poczuciem, proszę państwa, rozpoczynajmy każdy dzień, czyż nie? Jak Mohamed Salah, jestem najlepszy na świecie. Krzysztof Łoniewski, 22 minuty do godziny 9. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Ciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej idzie nam. W naszym studiu Beata Miśniewicz. Beato, obserwuję cię od kilku dni bardzo uważnie. Wczoraj tutaj do reżyserki weszłaś w czerwonym berecie. Dzisiaj jest, pojawiła się w zasadzie apaszka i tak się zastanawiam, czy to jest... że w zasadzie apaszka, po prostu apaszka bez zasady. Czy to jest francuski styl? Wprowadzasz nowy styl tutaj. Nie, to jest na salony. Styl. Nie, to jest, to jest styl, jeden taki z moich wielu stylów. Bo wcześniej były koty. No i właśnie, bardziej a apaszka casualowy. Z czym jest? Hello. O, to nie zauważy... Z czym jest apaszka? Z kotami. No to wszystko jest spójne, proszę państwa. Kto chciałby zobaczyć apaszkę z kotami, zapraszamy do mediów społecznościowych. Za chwilę salon polityczny. Tam pojawi się także Beata Michniewicz. A my już państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Maciej Załęcki, Kuba Witkowski, Szymon Miron, Piotr Firan. Do usłyszenia. Do jutra. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Biorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów. Usiądź wygodnie i nie martw się. bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Dziś wideo rozmowa Joe Bidena i Władimira Putina. Co można a priori o tej rozmowie powiedzieć na pewno? No, można na pewno powiedzieć, że odbywa się w bardzo trudnym momencie, w trudnej sytuacji, bowiem strona rosyjska bardzo agresywnie poczyna sobie w naszej części Europy. Z jednej strony oczywiście grając na rynkach gazu, do czego jesteśmy już niejako przyzwyczajeni, ale co można było także i przewidzieć, uległo wzmocnieniu po decyzji o Nord Stream 2, no ale oczywiście także w sytuacji, w której rośnie zagrożenie militarne wobec Ukrainy, więc sytuacja jest oczywiście bardzo trudna. No i mam, ja osobiście mam nadzieję, że ta rozmowa, o ile oczywiście przełomu nie przyniesie, to na pewno będzie takim momentem, w którym Władimir Putin usłyszy twarde stanowisko Stanów Zjednoczonych w tym kontekście. A proszę powiedzieć, jak bardzo pana zdaniem Stany Zjednoczone są w stanie zaangażować się w tę sprawę, ponieważ kwestie naszego regionu nie były priorytetowe, jeśli chodzi o politykę zagraniczną ekipy Joe Bidena? No takie jest na pewno postrzeganie Moskwy, dlatego też Moskwa przesuwa, czy sprawdza te granice, prawda, testuje nas jako wspólnotę euroatlantycką, licząc na to, że administracja demokratów Joe Bidena będzie zainteresowana głównie odcinkiem azjatyckim czy chińskim, konkretnie mówiąc, ewentualnie sprawami wewnętrznymi. Ale w moim przekonaniu akurat Joe Biden Europą Wschodnią, Europą Środkowo-Wschodnią był przez całą swoją karierę polityczną dość mocno zainteresowany także samą Ukrainą. Myślę, że tutaj strona rosyjska niedoszacowuje zainteresowania amerykańskiego. Zresztą to Amerykanie dość aktywnie ostatnio też w ramach swojej działalności dyplomatycznej pracują z partnerami zachodnimi po to, żeby utrzymać tą spójność i jedność vis-a-vis zagrożenie rosyjskie. John Bolton, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa, cytowany przez dziennik Gazetę Prawną, mówi tak: my nie mamy wspólnej strategii, myślę, że mówi to w imieniu Zachodu, a Rosja tak, ciągle tylko odpowiadamy na ich prowokacje. Putin to widzi i obawia się, że może to wykorzystać. Mocnymi działaniami możemy odstraszyć Putina i kupić sobie czas na myślenie, co dalej, na przykład w sprawie Nord Stream 2, a my pozwalamy na ten projekt. Jak tak można? Co pan na to, panie ministrze? No, to dość gorzkie słowa, ale raczej nie pod adresem polskiego rządu czy polskiej dyplomacji. Myślę, że tylko Zachodu dyplomacji w ogóle. Państw zachodnich, oczywiście. Więc w dużej części ja się oczywiście zgadzam z oceną ambasadora Boltona, zwłaszcza w kontekście Nord Stream 2. My o tym mówiliśmy wielokrotnie i to nie my podjęliśmy decyzję o jego finalizacji, tylko nasi zachodni sąsiedzi, konkretnie Niemcy, prawda? Ja też nie przesadzałbym z podkreślaniem tego porozumienia niemiecko-amerykańskiego, bo finalnie to jednak projekt Nord Stream 2 buduje konsorcjum niemiecko-rosyjskie, a nie amerykańsko-niemieckie. W każdym razie zgoda co do tego, że na pewno Władimir Putin będzie starał się rozbijać jedność europejską przy pomocy różnych argumentów i to też się dzieje w ostatnich przecież latach. No, próba wyizolowania niektórych państw jako bardziej europejskich, innych mniej, jednych bardziej demokratycznych rzekomo, innych mniej mających jakieś problemy, to wszystko oczywiście powoduje chęć podziału, no bo jako podzielony Zachód jesteśmy oczywiście słabsi. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, mówił wczoraj, że postulat Władimira Putina, by opracować obustronne gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji i państw NATO, będzie przedmiotem tej dzisiejszej rozmowy. Czego konkretnie może zażądać Rosja? Mówi się o tym, żeby Joe Biden zagwarantował, że nie będzie rozszerzenia wschodniej flanki NATO, to po pierwsze, a po drugie, żeby pisemnie zagwarantował też, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO. Czy rzeczywiście mogą się tam odbywać takie, mówiąc kolokwialnie, targi? No myślę, że takie będzie oczekiwanie prezydenta Rosji w tej rozmowie. Na ten moment, po to rośnie to napięcie, po to wzrasta to napięcie, aby de facto wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną. Oczywiście jeśli Moskwa będzie mogła osiągnąć swoje cele niemilitarnie, to będzie starała się do nich dążyć. Z całą pewnością celem, to nie jest jakaś wielka nowość, no celem polityki rosyjskiej jest odbudowanie imperium, odbudowanie strefy wpływów. Widzi Rosja, że Ukrainę traci w sensie gospodarczym, w sensie społecznym. No 20 lat temu, kiedy Władimir Putin zaczynał swoje urzędowanie na Kremlu, głównym partnerem Ukrainy gospodarczym była Rosja. Większość Ukraińców mówiła po rosyjsku, większość Ukraińców jeździła do Rosji, czy to do pracy, czy w innych celach. Dziś po 20 latach rządu Władimira Putina większość Ukraińców jest ukierunkowana na zachód. To Unia Europejska i Polska jest głównym partnerem gospodarczym Ukrainy, więc mają na pewno na Kremlu świadomość, że nie mając nic do zaproponowania ciekawego Ukrainie, Ukraina zmierza w naturalny sposób ku zachodowi. No, jak na to reaguje Rosja? No, Rosja może tylko blokować poprzez swoją agresywną politykę, poprzez tworzenie różnego rodzaju problemów, a później handlowanie niejako tym argumentem, nie tworzenia dalej problemów pod warunkiem, że. Natomiast no, stanowisko Stanów Zjednoczonych jest dosyć jasne i o tym mówił sam też Joe Biden, że żadnych red lines, żadnych tych czerwonych linii nie przyjmuje. Rzeczniczka Departamentu Stanu też publicznie o tym mówiła i ja się z nią zgadzam absolutnie. Nie może być tak, że jakieś państwa ponad głowami innych ustalają sobie przyszłość innych państw i narodów. No to by było kompletnie niezgodne z dotychczasowymi zasadami funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Natomiast Rosja rzeczywiście chciałaby takiego koncertu Mozart, gdzie ona coś ustali być może z Waszyngtonem, być może z Berlinem, a cała reszta tych małych, średnich czy większych miałaby się dostosować. No na to nie może być zgody zasadniczej, pani redaktor, dlatego że dziś Ukraina, a za jakiś czas może to dotyczyć kogokolwiek innego, więc nie spodziewam się, aby tutaj doszło do jakiejś zmiany także i polityki amerykańskiej. A jeśli już odpuchać do tej, jeśli dojdzie do tej inwazji, to po pierwsze, czy jest tak, jak twierdzi dziennik Bild, że Ukraina potrzebuje 3 dni, żeby zająć 2/3 terytorium, nie Ukraina, tylko Rosja, terytorium Ukrainy potrzebuje Rosja, to po pierwsze, a po drugie, czy Ukraina w ogóle jest w stanie bronić się przed Rosją, bo Władimir Zełenski twierdzi, że tak, że damy radę. Pani redaktor, no ja oczywiście mam nadzieję, chyba jak każdy Polak, że do takich działań zbrojnych nie dojdzie. No nikt z nas nie chciałby wojen u naszych granic, bo to może powodować niestabilność także i na naszych granicach i w Polsce. Może to naprawdę przybrać takie nieobliczalne skutki, więc my na tym etapie koncentrujemy się przede wszystkim, aby zapobiec dalszej ewentualnej eskalacji, ale nie za cenę sprzedaży naszych wartości, idei czy interesów. Więc na pewno tak to się nie odbędzie. Jeśli pani mnie pyta o przewidywanie, ja uważam, że Ukraina dziś na pewno jest dużo silniejszym państwem niż była jeszcze w roku 2014, czyli wtedy, kiedy Rosja faktycznie zaatakowała Ukrainę na Krymie i w Donbasie, że dziś ukraińskie wojsko jest w zupełnie innej sytuacji, też szkolone przez zachodnich ekspertów przez ostatnie lata, sprzętowo zupełnie inaczej wyglądają, ale przede wszystkim morale wojska ukraińskiego jest zupełnie na innym poziomie. Ukraińcy są coraz bardziej świadomi wartości swojego państwa, nawet jeśli to państwo nie we wszystkim spełnia ich oczekiwania. Tak to bywa w demokracji. Więc ja nie przesądzałbym oczywiście tutaj kasandrycznych wizji 3 dni. Z całą pewnością Ukraińcy będą bronić swojego państwa i mają do tego prawo, ale ja liczę, że do takich działań absolutnie nie dojdzie i mam nadzieję też, że przy pomocy innych narzędzi chociażby właśnie energetycznych czy politycznych, ekonomicznych, Ukraina uzyska to wsparcie, na jakie zasługuje w imię zachowania swojej suwerenności i terytorialnej integralności. Po prostu nie możemy pozwolić na to, aby w XXI wieku jakieś państwo atakowało drugie, zabierało mu terytorium, bo takie ma akurat widzimisię. Panie ministrze, jakie polityczne korzyści wynikają ze spotkania w Warszawie liderów europejskich partii konserwatywnych? Pani redaktor, to było, tak jak pani słusznie zauważyła, spotkanie partii konserwatywnych, nie rządów. Ja jestem tutaj przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej. Jasne, a proszę powiedzieć, czy w takich sytuacjach, nie wiem, partie zwracają się o opinię do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szczególnie te partie, które tworzą rząd? Pani redaktor, no to jest spotkanie opcji czy partii konserwatywnych czy szeroko tych prawicowych w ramach Unii Europejskiej. Politykę europejską też w ramach rządu polskiego prowadzi kancelaria premiera. Zresztą pan premier oczywiście też tam był jako członek partii. Mogę chętnie skomentować oczywiście to wydarzenie, ale z perspektywy raczej analityka niż polityka. Z perspektywy analityka skomentuje wypowiedź pani Marine Le Pen dla Rzeczpospolitej, w której to przyszła być może prezydent Francji, a w każdym razie kandydatka o dość dużym poparciu, mówi, że Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów. Czy powinniśmy powinniśmy mieć dobre relacje z osobą, która po prostu wygłasza poglądy niezgodne z polską racją stanu? Absolutnie zgadzam się z tym, że tego typu poglądy są niezgodne z naszym myśleniem, i to nie tylko jako analityk, ale także i jako polityk. Absolutnie nie zgadzam się z takim myśleniem, ale no niestety nie tylko Marine Le Pen ma takie poglądy. Jest szereg innych polityków na zachodzie Europy, którzy mniej lub bardziej aktywnie, werbalnie, ale jednak wygłaszają tego typu poglądy. My je staramy się zwalczać, ale też staramy się tłumaczyć, na czym polega sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast to spotkanie warszawskie, pani redaktor, z tego, na ile się orientuję, nie dotyczyło polityki wschodniej, dotyczyło kwestii współpracy, czy kwestii przyszłości Unii Europejskiej. No po prostu są tam różnego rodzaju... Może szkoda, że przy okazji te kwestie nie były ważnym tematem obrad, jeśli później takie czytamy wypowiedzi. Być może przy okazji następnych spotkań tego typu tematyka polityki wschodniej się pojawi. Jeśli mnie ktoś poprosi o opinię, to ja chętnie wyrażę ją tak jak przed chwilą to wskazałem. Natomiast to spotkanie, tak jak mówię, dotyczy kwestii przyszłości Unii Europejskiej. Po prostu w ramach Unii Europejskiej zarysowują się, pani redaktor, dwa nurty. Jest nurt liberalno-lewicowy, do którego niestety już teraz też należy Europejska Partia Ludowa, wbrew swojej nazwie, nie jest ona już w zasadzie chadecją, chrześcijańską demokracją, przesuwa się dość mocno na lewo, który mniej lub bardziej aktywnie, ale dąży do federalizacji Unii Europejskiej, do stworzenia jakiegoś Uber państwa. No i jest drugi nurt centroprawicowy czy prawicowo-konserwatywny, który chciałby zachowania tej Unii Europejskiej, tak jak ona została wymyślona przez ojców założycieli jako Związku Suwerennych Państw. Ten nurt drugi, w każdym razie to, o tym świadczyło to spotkanie, składa się z partii, które poza właśnie Wiktorem Orbanem czy aspirującą Marine Le Pen nie mają zbyt wielkiego znaczenia w swoich państwach, więc czy w takim gronie ten głos może być dobrze słyszalny na tle tego dominującego? Pani redaktor, ja uważam, że ten nurt dosyć znacząco rośnie właśnie na skutek przesunięcia, właśnie na skutek faktu, że rządzona też przez Donalda Tuska Europejska Partia Ludowa mocno przesuwa się w kierunku lewicy. Myślę, że gdybyśmy naszych słuchaczy zapytali, czy rozróżniają w Europarlamencie liberałów od socjalistów czy od chadeków, wielu z nas miałoby problem. Znaczy oni wszyscy już wyglądają bardzo podobnie, mówią tym samym językiem. Natomiast ten nurt prawicowy, o którym pani mówi, on dosyć znacząco rośnie w siłę. No partia Vox, która jeszcze kilka lat temu powstała, miała 1, 2, 3%, dzisiaj ma chyba 17% w Hiszpanii. No Lega czy Fratelli d'Italia we Włoszech rządzili przez jakiś czas, Fratelli nadal rządzą. Marine Le Pen, Front Narodowy, którym ja jako człowiek zajmujący się polityką wschodnią mówię, mam tutaj dużą rozbieżność, poglądów na politykę wschodnią, no ale znów jest kilka, 10% nawet Francuzów, którzy chcą głosować na tą partię, więc nie deprecjonowałbym ich jako nieistotnych graczy. To jak ten nurt się ukształtuje... Tak, ostatnie zdanie. To, jak się ten nurt ukształtuje, zależy też przecież od naszych rozmów. Jeśli my będziemy izolować tych ludzi, nie tłumaczyć im naszej wrażliwości co do polityki wschodniej, to na pewno ta ich polityka i poglądy się nie zmienią. Dziękuję bardzo. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No... Na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multi rabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych.